अच्छा ये भाष्य चल रहा है। तेन लिंगोपाधि आत्मा उत्सर्जन मर्मसु निकृत्यमानेषु दुःख वेदनया आर्त शब्दं कुर्वन्याति। तेना कहते कि भाई उक्त प्रमाण के आधार पर लिंगोपाधि वाला सुख शरीर वाला यह आत्मा जीवात्मा उत्सर्जन माने मर्मसु निकृत्यमानेषु दुःख वेदने आर्त शब्दं कुर्वन्। उत्सर्जन का अर्थ है मर्म देशों से निकृत्यमान अलग होता हुआ प्राणों के कारण से दुख वेदनाया दुखानुभूतिया दुखानुभूति के कारण से आर्तक पीड़ित होकर के शब्दम कुर्वन। हिक्कादि शब्द होता है उसमें हिचकी आती किसो किसो कुछ न जिस तरह की चीजें होते हैं शब्द करता हुआ याति गच्छति तत् कस्मिन काले इति उच्चते। वह किस काल में होता है इस बात को मंत्र शेष में कहा गया था यत्र एतद् भवति इत्यादि एतद् इति क्रिया विशेषणम् यत्र ऊर्ध्वच्छासि एतद् भवति ऊर्ध्वच्छासि यत्र माने ऊर्ध्वच्छासित्वम् अस्य भवति इत्यादि जिस समय इसके प्राण ऊर्ध्व की ओर निकलने को तैयार हो जाते हैं उस समय की बात। दृश्यमानस्यापि अनुबोधनं वैराग्येतः ये तो हर जीव अनुभव करता है इसको बोलने की जरूरत क्या। कहते हैं दृश्यमान इस वस्तु को दोबारा अनुवाद किया है श्रुति ने क्यों वैराग्य हेतु हो प्रत्यक्ष सिद्ध से आप अर्थस्य अनुवदनम वैराग्य हेतु हो प्रत्यक्ष पदार्थ जो अनुवाद किया गया है वैराग्यार्थ क्योंकि आप जितना भी संभाल के रखेंगे टिकने वाला तो है नहीं अवंत दुख देके ही जाने वाला ये भी बात बता रहे हैं। वैसे चला जाता तो कोई बात नहीं थी चलो हम पाले हैं प्यार से चला गया वो कभी नहीं जाता प्यार से छोड़ता है ये जब छोड़ता है तो दुख दे के रुला के कष्ट दे के ही छोड़ता है। ये वैराग्यार्थी जान के बाकी उत्सर्जन किया आर्त स्वर करता हुआ चलता है दुख देता हुआ अत्यंत पीड़ित करता हुआ जय विलक्षण स्थिति में निकलता है। कहने का तात्पर्य इसीलिए भय पता नहीं ये कष्ट में संसार से आप जितना शीघ्र मुक्ति पा सकते ईदृश कष्ट खलो अयं संसार ये जो संसार है इस प्रकार से कष्ट बहुल वाला ही है। ये न उत्क्रांति काले मर्म सुत्कृति मानस स्मृति लोपो सबसे बड़ा खराब काम ये हो रहा है उस उत्क्रमण काल में जब मर्म क्षेत्र से प्राण निकलने लगता है संबंध को तोड़ने लगता है तब स्मृति लोपहा सबसे पहली बात आपका सब स्मृति खत्म हो जाता दुख वेदना और दुख का अनुभूति आर्त से पुरुषार्थ साधन प्रतिबद्ध असामर्थ्यम उस पीड़ित व्यक्ति के अंदर पुरुषार्थ के साधन अर्थात मोक्ष के साधन होता ज्ञान आदि का संस्मरण करते प्रतिपत्ति करना वृत्ति बनाना असामर्थ्यम इनकी असामर्थ्यता हो जाता परवशीकृत चित्तस्य क्योंकि वह चित्त उस समय परवश में हो चुका है। ये संसारी का वर्णन हो रहा है ना संसार दशा का वर्णन कर रहे हैं अविद्यावान की बात हो रही है विद्यावान की बात नहीं है। जिसके अंदर भी कामना वगैरह थे अविद्या और उसके संसार का वर्णन हो रहा है ना इसके बाद विद्या और मोक्ष का वर्णन आएगा। इसलिए कहते हैं कि क्या क्या होता है सामान्य आदमी को सबसे पहले स्मृति लोप और स्मृति लोप का कारण क्या होगा पहले इस सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ जुड़ने का जो पॉइंट है मर्म स्थान है उन बिंदु जो है संबंध बिंदुओं से प्राण अपना अलग होता है अर्थात सुख शरीर अलग होने लगता है। जब अलग होने लगता है तो उस समय क्या होता है वह दर्द होता है बड़ी पीड़ा होती है उस पीड़ा होने से स्मृति का लोप हुआ स्मृति का लोप के साथ साथ ये तो है कहीं कुछ और बात की अनुभूति हो जाए वो नहीं वो दुख ही का अनुभूति होती रहेगी। अतः वह पीड़ित व्यक्ति उस पीड़ा के वश में हो जाने के कारण से मोक्ष का साधन का प्रतिपत्ति ही करने में असमर्थ रहता है। तस्मात कहने का तात्पर्य क्यों ये कह रही है सारी बात श्रुति यावत यम अवस्था नागमिष्यति ये मुमूर्षु दशा जब तक नावे से पहले ही काम निपटा लेना मोरण दशा हमारे बंगाली महात्मा एक थे मनीषानंद जी तो यही कहते मोरण दशा मरण दशा नहीं मोरण दशा बोलते मरण दशा मुमूर्षु दशा मुमुक्षु दशा लगे मुमूर्षु मुमूर्षु मने मरण इच्छुक उस स्थिति में पहुंचने से पहले, बल्कि आगे कहेंगे बुढ़ापा से भी पहले कर, क्योंकि बुढ़ापा में भी यहाँ दर्द वहां दर्द, अभी बैठने में 25 बार पैर इधर उधर करना पड़ रहा है तो बाद में क्या कहना है या नहीं। इसलिए एक आचार्य जी के यहाँ हमारे यहाँ तो ऐसा नियम था कि बस बैठ मूर्ति जैसे सीधा है, क्या क्यों नहीं हो सकते आप है, आलसी आ गया वो तो तमगुण है, तमगुण है देखो यूं हो गया क्यों, ये सत्वगुण है बोलते थे, अहम कहते थे रजगुण है, अहंकार है, ये अहंकार है, अयो हो जाना वो तमगुण जरूर है, और सत्वगुण क्या है वैसे कोई नियम नहीं है। सत्वगुण में बैठने से संबंध नहीं है ना भाई, तुम ज्ञान ग्रहण किए कि नहीं कि वो इम्पोर्टेंट है, तुम सही से बैठे हो, बैठे हुए पता नहीं क्या कर रहे हो, दिमाग कहाँ चल रहा है, कुछ ग्रहण ही नहीं कर रहे हो, क्या फायदा है वो सत्वगुण कैसे हो सकता है, भले उल्टा अहंकार को बढ़ा दिया, देखो मैं सीधे बैठे रहता हूँ 3 घंटा में बैठ सकता हूँ और अहंकार पड़ गया ना, तो सत्वगुण वो है जिसमें लक्ष्य सिद्धि हो, और लक्ष्य सिद्धि ना हो तो फिर किस बात का सत्वगुण है, चाहे बैठो जैसे भी फर्क क्या पड़ने वाला है, सुना ही नहीं व्यक्ति सो ही गया बैठे बैठे सीधे बैठा आंख बंद करके और अंदर अंदर सो रहा है सीधा है, लेकिन क्या फर्क पड़ना है कि नहीं। ऐसे ध्यानाभ्यासी है, ध्यानाभ्यासी जानते हैं ना, तो ध्यानाभ्यासी नहीं है ध्यानाध्यासी है वो, तो वो ऐसे ही करते हैं बैठे हुए हैं और सो रहे आराम से सोते रहते हैं, बिल्कुल नींद नहीं होगा, नींद में झपकी आ रही है ना नीचे होते ना ऐसे कुछ नहीं होगा, बैठे रहेंगे कंप्लीट स्लीप में है वो, स्ट्रेट बैठे होते हैं, उनको हम कहते हैं ध्यान अध्यासी नहीं है, ध्यान अध्यासी नहीं है। ऐसे भी हम लोगों ने देखा, बड़ा गजब लोग होते हैं, कला है। अब एक महात्मा था ब्रह्मचारी विशुद्धानंद नाम, वो थे राजस्थानी थे और बनारस में रहते थे हम लोगों के साथ, वो सोते कभी नहीं थे, लेट गए कभी नींद नहीं लेंगे, लेटेंगे है नहीं वो, उनके जीवन में लेटना नाम का चीज नहीं है, बैठेंगे या खड़े होंगे चल देंगे फिर बैठेंगे, और सोते कैसे थे वो, हाथ यू तोड़ेंगे और यूं सो जाएंगे, हाथ बांध लिए और सर को पीछे रखना और सो जाओ, उनका सब प्रेशर ना इधर होता ना उधर होता कुछ नहीं, वो मस्त नींद आ गई, अभ्यास कर गए वो। अब आदमी क्या सोचे, अरे महाराज लगता है बैठ के कोई मुद्रा होगी और समाधि में होंगे, अरे समाधि क्या होगा नींद में है, जैसे हम बोल रहे थे तुमको स्लीपर की जरूरत कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी रिजर्वेशन का, चाहिए बैठ जाओ बैठे बैठे हो गए नींद आ गई कहा खत्म हो गए, ऐसे एक से एक विलक्षण साधक लोग हैं, अब क्या पता। इसलिए यहां कहते हैं कि देखो पुरुषार्थ साधन के प्रति उसके अंदर यावत यम अवस्था नागमिष्यति, जब तक यह मुमूर्षु दशा न आवे उससे पहले ही तावदेव पुरुषार्थ साधन कर्तव्यतायाम अप्रमत्तो भवे इत्याह कारुण्या श्रुति, श्रुति बड़ी कृपामयी है मात्र समान है, वह दया करते हुए बोल रही इस दुनिया को, जब तक की अवस्था आवे उसे पहले ही जो है ना पुरुषार्थ का साधन जो मोक्ष का साधन था ब्रह्मविद्या के प्रति कर्तव्यता को अवश्य संपादन करनी चाहिए बिना किंचित भी प्रमाद के, अप्रमत्त सन भवे तदस्य ऊर्ध्वोच्छ्वासित कस्मिन काले किन्निमित्तं कथं किमर्थं वा स्यादित्यतुच्छते। अब अगले कंडिका के अवतरणिका दे रहे भाषिकार, तदस्य ऊर्ध्वोच्छ्वासितम्, अस्य मने जीवस्य हाँ लिंगोपाधि की जीवात्मा ऊर्ध्वोच्छ्वासित क्यों हो जाता है, क्यों मरता है, ये क्या जरूरत इसको मरने की, यही रह जाता, और कस्मिन काले किम निमित्तम कथम किमर्थम चा, किस काल में ऊर्ध्वोच्छ्वासन करता है, कब मरता है, ये मरणावस्था कब आती है, उसका लक्षण क्या, कैसे आप जान लोगे ये मरणावस्था आ गई है, हैं वो पहचान का समग्र तरीका बताओ, कस्मिन काले एक किन निमित्तम, उस काल उतार काल के आगमन का निमित्त क्या है, कथम किस प्रकार से होता है, किमर्थम वा, और इसका प्रयोजन क्या है, इत्येतदुच्यते। इन चार प्रश्नों के जवाब देने के लिए ही अगली कंडी का आरंभ हो रही है। सयत्रायम मणिमानम येति चरया वो तपता वाणिमानम निगच्छति तद यथा आम्रम वो दुर्म्बा पिप्पलम वा बंधनात् प्रमुच्यता एवं एवायम पुरुषेभ्यो अंगेभ्यो संप्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायम प्रदियोनि आद्रवति प्राणायैव। सयत्र मणिमानम येति चरया वा जब यह बुढ़ापे के कारण से दुबला पतला हो जाता है, खाया आप इस चीज पचता नहीं है या नहीं, और धीरे धीरे पच भी जाए किंचित वो रस जो शरीर में लगता नहीं, ऐसी स्थिति का नाम ही बुढ़ापा है। अंग प्रत्यंग टूटते जाता है, जितने भी आपकी जवानी में क्षमता थी सामर्थ्य सब क्षीण होते जाता है, विपरिणमते अपक्षीयते, अपक्षीयते अवस्था को बता रहे, वह मरण अवस्था के नजदीक पहुंच गए हैं, आप समझना चाहिए। जब समझ लीजिए आपका शरीर अपक्षय को प्राप्त हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी बुढ़ापा आ गई है। इसलिए हम कहते 97 के बाद शरीर की भी बुढ़ापा आ गई थी, क्यों ऐसे क्षीण भी हुआ थोड़ा सा ना, और क्षीण हो ही रखा है और होते जा रहा है, तो इसका मतलब बुढ़ापा आ गई है, समझना चाहिए ना है? क्योंकि आज के जमाने में आयु अधिक से कितनी होगी शरीरों की, 65-70 का आधा कितना है 35 के बाद अपक्षी तो होना चाहिए ना। अब भगवान की बड़ी कृपा है 38 के बाद हुई है, 3 साल ज्यादा जवानी दे दिया है भगवान ने, नहीं और 38 के बाद बुढ़ापे में डाल दे शरीर को, उसके बाद भी 6 साल से पूरी जवानी जैसे काम कर रहा है, बड़ा कमाल है शरीर की है, ये नहीं बड़ी कृपा है, पढ़ा रहे हैं लिख रहे हैं, समय अनंत हो रहा है, बल्कि बुढ़ापे में सब रिटायरमेंट हो जाना चाहिए था इन चीजों से, थोड़ा देरी से रिटायरमेंट हो रहा है, नहीं 1 साल और लगेगा लगभग, 1 साल तो नहीं लगनी चाहिए, जल्दी हो जाएगी, 7-8 महीने के बाद ही रिटायरमेंट हो जाएगा, नहीं तो होना चाहिए जल्दी, तो ये क्यों बुढ़ापा आ गई है, मरण दशा आ गया, बोल रहे श्रुति के अनुसार जो है मरण दशा आ गया है। अथवा दूसरा उपतपता हुआ ये भी घटता है शरीर में, भी डायबिटीज आ गया, उपतपता हुआ अनिमानम निगच्छति, रोग आदियों के कारण से सूक्ष्मता को जो है कृष्णता को प्राप्त होते जाता है, वो भी आ गया ना इस घर में, इस घर में डायबिटीज माँ बीमारी आया है, और माँ बीमारी का काम उसके 5 बड़े प्रमुख मित्र होते हैं, पहले ये आता है धीरे से प्रेम करता है और घर में बस जाता है, फिर उसके 5 मित्रों को बुलाता है, इसके 5 परम मित्र, और 5 एक के बाद एक आएंगे यहाँ और फिर इसको खत्म कर देंगे, हम मूर्ख हैं वो समझते नहीं, अरे तुम आए हो तो मौज करो रहो ना आनंद से, क्यों खत्म करने जा रहे हो, वो आके रह करके खत्म ही कर देते, अपने घर को बर्बाद कर देते, तुम्हारा घर है तुम संभालो, अब तक हम संभाले हुए थे, अब तुम आए हो मेहमान बन के तुम संभालो ना, वो नहीं वो संभालते नहीं, वो नाश करने में लग जाते, यही उनकी अपनी विशेषता है, तो हार्ट अटैक का आएगा प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर आएगा इसके साथ, किडनी खराब होती है इसके साथ, और एम्पुटेशन में जब शरीर पैर वगैरह में एकदम कमजोरी हो जाता है, चल नहीं पाएगा, और अंत में पेट खराब हो जाए, दस्त लगे रहता है हमेशा, कुछ भी खाए सुरूर निकलेगा, खाओ सुरूर निकलेगा, और लगेगा ही नहीं शरीर को, तो ये 5 बीमारी इसके परम मित्र, अभी एक एक करके आ रहे हैं धीरे धीरे पहचान में आ रहे हैं धीरे धीरे ना, इसलिए भी भगवान श्रुति के अनुसार से रिटायर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ, रिटायर्ड होना ही चाहिए ना। तद यथा आम्रम वा उदुम्ब्रम वा पिप्पलम वा बंधनात् प्रमुच्यता, कहते उसी प्रकार से तब शरीर छूटता है जिस प्रकार से आम का फल पकने पर गिर पड़ता है, होता क्या है रस सूख जाता है, डंटल क्या होते धीरे धीरे सूख जाते, लेकिन विलक्षणता है आम के दृष्टांत में, डंटल पेड़ में रह जाता है फल फल गिर जाता है, डंटल कहाँ रह जाता है वो पेड़ में रहता है और फल मात्र गिरता है, उदुम्ब्रम वा ये डंटल भी गिर जाता है, डंटल में साथ भी गिर जा रहा है, पिप्पलम वा वो गिरता ही नहीं, वो जबरदस्ती कोई पशु पक्षी उठा के ले जाते हैं उसको, पीपल का फल कैसे गिरेगा? अपने आप पकने के बाद गिरता नहीं, वो आंधी तूफान आनी चाहिए तब वो गिरेगा, और सूखा वहीं खड़ा रहेगा, खड़ा ही रहेगा, गिरेगा नहीं अपने आप, फल भी सूख जाएगा वहीं पे, गिरेगा नहीं, विचित्रता है। तब गिरता है जब आंधी तूफान आ जाता है, तब कोई पक्षी गिराएगा। इसे जान के तीन दृष्टांत है, डंटल रहित, डंटल सहित और बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी मृत है, सूख गया। आम्रम वा उदुम्बरम वा पिप्पलम वा बंधनात् प्रमुच्यते, लेकिन फिर भी फल सूख जाने से क्या हो गया? उसका बंधन का जो मूल स्रोत है उसे पृथक हो चुका है। एवं एवं पुरुष एभ्यो अंगेभ्य संप्रमुच्य, उसी प्रकार से पुरुष पूर्व समस्त अंगों से अलग हो जाता है। डंटल क्या है? इन अंगों में जहां इसका जोड़ है मर्मस्थान, वो इसके डंटल है, वहां से अलग हो जाता है। और प्रति न्यायम, जैसे इसमें आया था वैसे लौट के निकल जाता है, निकल के प्रति योनि, योनिम योनिम प्रति, प्रत्येक अनेक योनियों में आद्रवती चला जाता है। क्यों? प्राणायव, यादृश प्राण विशिष्ट स्थिति यहां पर प्राप्त किया था, तादृश प्राण विशिष्ट स्थिति प्राप्त्यर्थ अन्य योनियों में चला जाता है। जिस प्रकार से प्राण से विशिष्ट शरीर में उसने आनंद भोगा है, उसी प्रकार सांसारिक भौतिक पदार्थों में आनंद भोगने के लिए वह दूसरे शरीर में प्राण विशिष्ट होने के लिए ही जाता है। प्राण की स्थिति को प्राप्त करने के लिए या प्राण की अभिव्यक्ति के लिए वह चला जाता है। सूक्ष्म प्राण रहता है लेकिन वह अनभिव्यक्त अवस्था में, अभिभूत अवस्था में, वहां रहने वाला प्राण कुछ भी खा पी मौज नहीं कर सकता। इसलिए भूत प्रेत क्या कर रहे बेचारे? आप पर सवार हो जाते हैं, जब उन्हें कुछ खाना पड़ता है तो क्या करेंगे? किसी पे चढ़ जाएंगे, और उसको भूख लगती है वो अपने खूब खाएगा, और खाने के बाद लेटता है 2 मिनट और भूत चला जाता है, और फिर आदमी कोई कभी हाल भूख कौन खाया, वो भूत खा लिया था, अब हमको चाहिए बोलेगा, पहले जो खाया तो भूत ने खाया, अब मैंने तो खाया नहीं था, अब मेरे को भोजन दो, अब जो यार जो बाद में खाएगा उसे पेट भरता है। ऐसे बहुतों के साथ देखा, तो इसलिए कहते वो योनिया वो सुख शरीर इस तरफ की है, प्राण जरूर है लेकिन प्राण ऐसा अनभिव्यक्त होता है, वो शरीर में रहकर वो अपने आप को पूरा नहीं कर पाता, और यहां आकर के अभिव्यक्त होता है और इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है स्थूल शरीर में। इसलिए स्थूल शरीरांतर प्राप्त्यर्थ जो नियंत्रण में चला जाता है यह प्राण अपने अभिव्यक्ति के लिए। देखिए भाष्यकार समझाते हैं, स्वयं प्राकृत शिर पाण्यादिमान पिंडो, वह यह जो प्राकृत हाथ पैर आदि वाला जो पिंड है, यत्र मन यस्मिन काले अनिमाणम मनोर्भव अणुत्तम कार्यम इत्यर्थ, जिस समय यह शरीर धीरे धीरे कृशता को प्राप्त हो जाता, अनिमा मने दुबला पतला होते जाता होते जाता होते जाता, नित्य मन निगच्छ नितराम गच्छति, निश्चित रूप में ये नहीं कि टेम्पोररी हो गया फिर बाद में खा पी के तगड़ा हो गया, युवावस्था में भी हो जाता, कभी कभी बीमारी हो गई तो खाना पीना छूट गया, दुबलो पतला हो जाते कमजोर, जैसे एक ब्रह्मचारी आते थे पाठे बढ़िया दस्त हो गया 5-6 दिन से, अब चल ही नहीं पाते, सर में चक्कर आ जाता, इधर कमजोर है लेकिन जवान है 28 साल का है, अब फिर खाएंगे पिएंगे स्वस्थ हो गए हैं, दस्त बंद हो गया है, अब खाएंगे पिएंगे तो कुछ दिन के बाद फिर सही हो जाएंगे। नहीं नहीं उस कृष्णता की बात नहीं कर रहे हैं, जो तात्कालिक कृष्णता की बात नहीं, निगच्छते नितराम अणिमाण गच्छ, चलते चलते मरण पर्यंत खत्म होने तक जा रहा है। किन निमित्तम, क्यों ऐसे कृष्णता को प्राप्त करते जा रहा है? कहते जरया वा स्वयमेव काल परिपक्व फलव जीर्ण कार्यं गच्छति, कहते कि जैसे जरया वा या तो बुढ़ापे के कारण से जा रहा है, स्वाभाविक है वो, इसलिए स्वयमेव काल पक्व फलवत् काल तक पका हुआ फल के समान जीर्ण कार्यं गच्छति, उपतपति इति अथवा दूसरा उपतपता प्रयुक्त हुआ, उपतपति इति उपतपन ज्वरादि रोग, आने उपताप करता हुआ रहने वाला ज्वरादि रोग, तेन उपतपता वा उनके द्वारा उपताप प्राप्त करते हुए, क्योंकि उपतप्य मानो ही रोगे न विषमाग्नितया अन्नम भुक्तम न जरयति। क्योंकि उपताप जब होता है रोग के कारण से क्या हुआ, आपके अंदर जो अग्नि है वो विषम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जब अग्नि विषम हो जाए, खाया हुआ पिया हुआ माल टाल जो होता है वो पचता नहीं है। ततो अन्न रसिन अनुपचीयमान पिंड, इसलिए अन्न का रस के द्वारा उपचय माने अभिवृद्धि को पिंड प्राप्त नहीं करता। कार्यम आपद्यते, तब वो कृशता को प्राप्त होता है, दुबला पतला हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उसी को उपतपत इति इत्यादि से कहा गया। अणिमान निकच्छति उपतपता वा इति अणिमान निकच्छति, इस उपताप को प्राप्त करता हुआ यह सूक्ष्मता को प्राप्त कर जाता है। यदा अत्यंत कार्यम प्रतिपन्नो, जब अत्यंत कृशता को प्राप्त कर जाता है जराज निमित्त ही तदा ऊर्ध्वोच्छ्वास भवती कथा, उसी समय ऊर्ध्वोच्छ्वास ना किम निमित्तम कस्मिन काले, दोनों बात हो गया। जब ज्वराज निमित्त है इनसे कृशता को प्राप्त हो गया और उस पुरुषार्थ करने में असमर्थ हो गया, उस काल का नाम ऊर्ध्वोच्छ्वास। यदा ऊर्ध्वोच्छ्वासी तदा भृश आहित संभार शकटवत उत्सर्जन या पूर्वान कर, जब ये तर्ष ऊर्ध्वोच्छ्वासी काल आता है उसी समय वृष आहित संभार शकट के समान पूर्व दृष्टान से उत्सर्जन शब्द करता हुआ निकल पड़ता है दुख के साथ। जरा विभव रोगादि पीड़नम कार्यापत्तिश्च शरीरवत अवश्यम भाविन एते अनर्थति वैराग्य इदम उच्यते। यह भी बात पुनः वैराग्य के लिए कह दिया है, समझो जरा की तरह अभिभूत हो जाना, रोग आदि से पीड़ित होना, इधर्थ कार्यता जो प्रयोजन जो फल रूपेण प्राप्त होने वाली कृशता असामर्थ्यता यह सकल शरीर वानों में अत्यंत अवश्यम भावी है। इसको कहने की क्या जरूरत थी, ये ते अनर्थाय, लेकिन ऐसा पदार्थ आनंददायक नहीं है, मोक्षदायक नहीं है। हाँ जितनी बुढ़ापा आती उतनी पूजा सम्मान जरूर बढ़ेगा दुनिया में, होता है ना, जवान महात्मा तो कहेंगे खतरा बोलेंगे, बूढ़ा महात्मा सफेद दाढ़ी है हट बढ़िया ये महात्मा बुलाएंगे सम्मान करेंगे, नहीं जवान से तो सबको खतरा लगता है। बुढ़ापा जो एक ही चीज में अच्छा है बुढ़ापा, क्या दुनिया से पूजा कराने, दुनिया से सम्मान मिलेगा, पूजा होएगी अच्छी तरह। कई लोग तो जल्दी बाल सफेद भी कर लेते इसी चक्कर में, क्या करे वो कहते कि कोई पूछता ही नहीं हमको क्या करे, ये बात पहले सफेद कर दो तो लोग समझेंगे बूढ़ा है बड़ा सम्मान करेंगे। तो कहते ये ते अनर्था इति वैराग्याय इदम उच्यते, वैराग्य के लिए इन बातों का कहा गया है। यदा असु उत्सर्जन आदि तदा कथम शरीरम विमुंचति इति दृष्टांत उच्यते, जब वह उत्सर्जन करता शब्द करता और निकलता है तब उस शरीर को किस प्रकार छोड़ता है उसको भी दृष्टांत से बताया गया। तत्तत्र यथा आम्रम वा फलम उदुम्बरम वा फलम पिप्पलम वा फलम इति विषम अनेक दृष्टांत पादानम मरण से अनियत निमित्त तो क्या बना। विषम अनेक दृष्टांत क्यों दिया, मरण का निमित्त एक नहीं, भले बता दिया रोग और बुढ़ापा मुख्य रूपेण दो नाम ले लिया, लेकिन भरोसा नहीं कैसे आता है, कभी भी आ सकता है, सदा अपने पास मौत विद्यमान है और उसका टाइम किसी को पता नहीं। विचित्रता ये है, घड़ी है लेकिन अलार्म नहीं है, घड़ी तो सबसे पास लेकिन अलार्म के बिना है, वो बताता ही नहीं मैं आ गया हूं टाइम हो गया तुम्हारा चलने का, वो खट से आ जाता है। तो इसलिए कहते कि देखो मरण से अन्य निमित्त क्षापनार्थम विषम अनेक दृष्टांत, अनियतानि ही मरण से निमित्तानि असंख्यातानि च, कहते हैं अनियत है मरण का निमित्त और वो असंख्य है। यहां देखिए टिप्पणी नंबर 3 में वैषम्यं तो अमीषाम आम्रत्व उदुम्बरत्व आदि धर्मेण, देखो विषमता क्या है आम्रत्व उदुम्बरत्व पिप्पलत्व, विच्छेद स्वरूप निमित्त विषम्य बोध्यम, और विच्छेद के स्वरूप में भी अंतर है। क्या है? आम्रम तत्पक्वम सत अंतरेणा भी वातादि पाहि निमित्तम वृंत रस क्लेदादेव निपतति पतच्च तद वृंत रहितमेव पतति। ये विषय कहता है जब आम पक जाता है हवा बहे कोई जरूरी नहीं है, अपने आप पी हवा की भी चलने की जरूरत नहीं उसको। और गिरता भी कैसे है? बिना डंक डल का गिर जाता है। उदुम्बरम वृंते न सह वाता देना, उदुम्बर गिरता कैसे? डंटल के साथ वे वाता दे चलेगा, तब अपने आप नहीं गिरता। और पिपलम पक्पम शकुंता रेव पाते थे नवात मात्र नहीं थे। और पिपल का क्या है? पकने बाद तो गिरते ही नहीं, चाहे वात आवे चाहे कुछ भी आवे, और केवल शकुंता के पक्ष आदि के द्वारा ही किसी दूसरे नयन कर दिया जाता है। ये तद वैराग्यार्थम एवं भाषण, यह अभी बात क्यों कहा जा रहा है? निमित्त का भरोसा नहीं, इसका मतलब अभी भी हो सकता है, बोलते बोलते हो सकता है, हंसते हंसते हो सकता है, कोई भरोसा नहीं, चलते चलते गिर जाएंगे खत्म, सोते सोते सो ही जाते हैं, जगते ही नहीं, ऐसे भी बहुत उनके साथ हो गया। इसलिए कहते भरोसा नहीं, वेदांत पढ़ लेना जल्दी से जल्दी। इसलिए हम भी यहाँ पर कहते हुए लगातार पढ़ा देते हैं, जल्दी निपटाओ, क्या पता एक पढ़ा करके छोड़ दे तो पन महाराज से इतने में खत्म हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ होगा ना। एक पढ़ा दे ईशावास में कहा जाओ दो तीन महीने अभ्यास करके तब आना, तो समझ जाओगे दो तीन महीने के अंदर मर जाएगा। तो इसलिए लगातार पढ़ दे, जा सुनते जाओ, इस बीच मर भी जाओ चिंता नहीं, सुन करके तो मरा, लगातार सुना दे, तैयार करो अपने आप। नहीं, यस्मादेव अनेक मरण निमित्तवान तस्मात सर्वदा मृत्यु आशय वर्तते। देखो जिसलिए ये अनेक मरण के निमित्त वाला है ये शरीर, इसलिए मानो एक तरह से मृत्यु उसके मुख में सदा विद्यमान। बंधनात् बध्यते येन वृंतेन सह स बंधन कारण रसो यस्मिन् वा बध्यते इति वृंतम एव उच्यते बंधनम। यह डंटल कोई बंधन शब्द से प्रयोग कर दिया मंत्र में, वृंत कहते हैं डंटल को जिसे फल लटका रहता है, वो जो डंटल का भाग है, और उसी को बंधन के पर तुलना कर दिया श्रुति ने। क्यों? क्योंकि बंधनात् बध्यते येन वृंतेन, बंधनात् की व्याख्या कर रहे हैं, बध्यते येन वृंतेन सह जिस वृंत के साथ तो बंधता है, सब बंधन कारण हो वह बंधन का कारण कौन है? वास्तव में डंटल भी नहीं, डंटल विद्यमान रस, रसो वो रस ही वास्तव बंधन का कारण, रस निकल जाए वहां से तो खत्म मामला। मैंने डंटल क्यों कह दिया? यस्मिन वा बध्यते विग्रह क्यों ये न बध्यते से रस में जाएगा, यस्मिन बध्यते वो डंटल में जाएगा। एक में लक्षणा से डंटल में रस जिसमें रहता है वो हो गया डंटल, ये न करके रस में आओ फिर रस भी जिसमें रहता है उसमें चले जाओ, अथवा सीधे ही जिसमें बंधा हुआ है उसी का नाम डंटल, सीधे सीधे। तृतीया या सप्तमी कोई भी वित्पत्ति लीजिए मर्जी अपनी, यदि वृंदम में उच्चते बंधनम, इसे वृंद को ही बंधन सबसे कह दिया गया है। तस्माद रसात वृंताद्वा, इसे रस से अलग हो रहे मान लो चाहे वृंद से अलग हो रहे मान लो, बंधनात् प्रमुच्यते बंधन से मुक्त होता है फल। जिस प्रकार से वातादि अनेक निमित्तम एवं अयम पुरुषो लिंगात्मा, वातादि अनेक निमित्त, क्योंकि वानर सेना भी होता है और बालक सेना भी होता है ना, बालक सेना भी होते हैं, वानर तो है ही बंदर तो बंदर है ही है, एक बाल बाल थोड़ा छोड़ते हैं क्या अनाड़ी बच्चे, ये भी घुस जाएंगे मकान के अंदर, घुस के तोड़ के ले जाएंगे, ये टूटने के तो अनेकों कारण है। इसलिए यहाँ पर भी है ना गुंडे बदमाश डकैत भगैत सब दुनिया भर के लोग है, आश्रम के अंदर आ जाएंगे गोली मार करके उठा के ले जाएंगे सारा सामान, ऐसे बहुत जगह हो रहे महात्मा को मार देते हैं। पहले गांव में बड़ा स्वागत करते हैं, महाराज आप तो भगवान आ गए हमारे गांव में साक्षात, इतने बड़े अच्छा हुआ ये वो स्वागत करेंगे खूब, जैसे देखेंगे बाबा का भूल मालताल हो गया फिर खत्म कर दिया बहुत जगह से। इसलिए पता नहीं कैसे मरण आने वाला है, है? इसे कहते वातादि अनेक निमित्तम एवं एव अयम पुरुषो उसी प्रकार से पुरुष का हाल भी है या सुख शरीर का लिंगोपाधि एभ्य अंगेभ्य चक्षुरादि देहावय संप्रमुच्य समिंगलेपे न प्रमुच्छ। लिंगोपाधि वाला लिंगात्मा, सुख शरीर वाला जीवात्मा, यह क्या करता है इन समस्त अंगों से जो चक्षुरादि देह का वे गोलकों से संप्रमुच्य अलग हो करके वे कैसे अलग हो रहा है निर्लेपे न सम्यंग निर्लेप, उन गोलकों का कोई गुण अपने साथ ले आता नहीं है, बिल्कुल संबंध खत्म किया तो खत्म ही, दोबारा जाएगा नहीं वहां, कैसे जाना वहां, दोबारा शरीर को देखते हैं क्या मरने के बाद, कौन देखता है, कोई नहीं देखता। इसलिए कहते हैं कि भाई वह सम्यंग निर्लेपे न प्रमुच्छ। इसलिए जो सन्यासी वापस घर में समझ घर की ओर देखता है तो सन्यासी कहा तो क्या त्याग, जैसे प्राण शरीर को त्याग रहा है, प्राण के पास भी इतनी वैराग्य है, ये प्राण भी अच्छा है, देखो महान सन्यासी है, जिस शरीर को त्याग दे दोबारा उसको देखता नहीं, और आप जिस घर को त्याग दे उस तरफ फिर 36 बार देखते हो, तो क्या सन्यासी हुए, प्राण से भी घटिया सन्यासी हुए कि नहीं हुए, प्राण तो बहुत अच्छा सन्यासी, जिसको त्यागता है वो सम्यक निर्लेप भाव से त्याग देता है, उस तरफ देखता न सुषुप्त गमन काल प्राणी न रक्षण आ गया ना, जैसे सुषुप्त काल में प्राण से रक्षित होता हुआ शरीर से अलग रहता है, उस समय भी स्थूल शरीर से अलग है लेकिन प्राण इसको रक्षा करते रहता है, प्राण द्वारा रक्षा करते हुए वह जीवात्मा इस स्थूल शरीर से भिन्न रहता है, सुषुप्त में जैसे वैसा नहीं, वहां लेप है थोड़ा, अभी लेप बाकी है, लेप वही है, प्राण के द्वारा शरीर की रक्षा कर रहा है, इससे अलग भी होगा लेकिन पूर्ण रूप से छोड़ भी नहीं रहा, इनकी रक्षा भी कर रहा है, रक्षा भी करते, बहुत सारे महात्मा यहाँ से बटोर करके माल घर द्वार ले जाते हैं, उनको पालन पोषण करते हैं यहाँ से, ऐसे दो मिले कैलाश में बड़े पुजारी लोग थे, वो दोनों बंगाली थे, हर महीना वो भेजते थे, कहने के लिए हम तो कहीं जाते आते ही नहीं, हम तो क्या करेंगे, परम विरक्त जैसे रहते थे, पोल पट्टी खुली जब मनी आर्डर जब स्लिप आने आते थे ना, वो भी दूसरे एड्रेस पे मंगाते थे, कैलाश पे आता नहीं था, एड्रेस दूसरी जगह कर दी थी दुकानदार कि मनी आर्डर का जो स्लिप आएगा ना रिटर्न वो वहां आएगा, रिसीव होने के बाद नहीं आता वो उधर आएगा, लेकिन कब तक चलेगी धंधा, पकड़ में आ गया। इस तरह से सब सुषुप्ति काल वाले हैं, नहीं प्राण की रक्षा करते हुए काम चला रहे हैं, कहने की इधर साधु का साधु भी है, उधर संसार का पोषण भी हो रहा है, पत्री बच्चों का पोषण हो रहा है, अब जो और गजब है, पत्री को भी सन्यास कर महंत बना दिया जाएगा, बढ़िया पोषण हो जा रहा है, ये और बढ़िया काम है, पत्री को सन्यास दे तो उसको महंत बना दो, देखो उसको भी हमने सन्यास कर दिया, बढ़िया नहीं सोच रहे अंदर से है मामला ना, तभी तो उसको संन्यास उसको महत्व बना रहे, वही एक तुमको योग्य दिखाई दिया महत्व बनने के लिए है, बड़ा विचित्र दुनिया है, और अपने आप स्रोत्र पर मनिष्ठ लंबा चार 25 विशेषण चाहिए, अभी नया विशेषण सुनने को बड़ा अच्छा लगा हमने भी, और कहते यतीन्द्र कुल तिलक यतीन्द्र कुल भूषण ये शब्द होते ही थे, यतीन्द्र चक्रवर्ती नया नाम विशेषण यतीन्द्र चक्रवर्ती शिवेंद्रपुर जी महाराज कमाल नया टेटस ढूंढ लिया, क्या करे विशेषणों की भूखा ये लोग है कि बड़ा विलक्षण न सुषुप्त गमन कार्य प्राणे न रक्षण किंतु सह वायु संहत्य करता है, किंतु वायु के साथ सब उपसंहार करके निकल पड़ता है, प्राण को भी निकाल लेता है, पुनः प्रति न्यायम पुनः शब्द पूर्वम भी पुनः शब्द का मतलब क्या, पहले भी ऐसा कर आया है और आगे भी करते जा रहा है, देहा देहांतरम असकृत गतवान एक देह से दूसरे देह में अनेकों बार जा चुका है पहले, यथा स्वप्रबुद्धांतो जैसे यहाँ पर भी जीते जी शरीर में स्वप्रजागर का चक्कर काटा हुआ है उसी प्रकार से पुनः पुनः गच्छति तथा पुनः प्रतिनियम प्रतिगमनम यथागतम, जिस प्रकार से जागृत और स्वप्न बारंबार आता जाता करता था उसी प्रकार से प्रतिगमन में यथा आगतम जैसे आया तब वैसे जाने लगता है। यहां से कहा जाता है उसका वे जवाब देते प्रतियोनी योनिम योनिम प्रति प्रतियोनी कर्म श्रुता दिवसा श्रुत करते उपासना आपके अपने कर्म और उपासनाओं की वजह से विभिन्न प्रकार योनियों को प्राप्त करता है। आद्रवती गच्छति किमर्थम गच्छति क्यों जाता क्या प्रयोजन है उसका वहां प्राणायैव प्राण व्यूहायैव इत्यर्थः पुनः इस प्राण व्यूह का अभिव्यक्ति के लिए जाता है। व्यूह मैंने अभिव्यक्ति प्राण का अभिव्यक्ति के लिए जा रहा है। सब प्राण एव ही गच्छति तथा प्राणायैव इति विशेषणम् अनर्थकम् तथा बात आपने विशेषण क्यों दिया पूर्व पक्ष रहता है जब प्राणायैव करने क्या जरूरत है आपने कहा प्राण से जा ही रहा है प्राण सहित गया और अब प्राण व्यक्त करेगा ही प्राण की अभिव्यक्ति करने के लिए प्राण के साथ गया तो कहने क्या जरूरत है प्राण के साथ गया ही है तो वहां जहां जाएगा वहां प्राण जी सारे अभिव्यक्त होंगे जैसे यहां से सबको लेके गए जिन जिन को वो सब वहां में अभिव्यक्त होंगे ना फिर प्राण के लिए ही क्यों कर रहे हो व्यर्थ विशेषण विशेषण मानार्थ का प्राण व्यूहाय ही गमनम देहा देहांतरम प्रति क्योंकि प्राण व्यूह व्यूह के लिए ही एक देह से देहांतर गया ही है वो तेन ही ऐसे कर्मफल भोगार्थ सिद्धि न प्राण सत्ता मात्र सिद्धांत जाप से लेकिन अंतर है प्राण एक शरीर दूसरे शरीर तो चला भी जाएगा लेकिन जाकर के सत्ता मात्र प्राप्त होने से नहीं होने वाला वहां अभिव्यक्त होना जरूरी जैसे बच्चा पैदा और बेहोश है प्राण तो है वहां पर प्राण की सत्ता है लेकिन कोई इंद्र काम नहीं करता क्या फायदा ऐसे पैदा होने का क्या मतलब है कई विकलांग पैदा हो जाते हैं कई कई प्रकार से हो जाता है मानसिक विकलांग भी हो जाते हैं ऐसे जन्म किस काम का जो अपना ना आ सकता ना पूजा ना पाठ ना वेद श्रवण ना स्मृति स्मरण कुछ भी नहीं कर सकता निरर्थक है ना उसका जन्म ही कर्म कांड में भी निषेध कर दिया इन लोगों को अंधा लूला लंगड़ा काणा बाणा सबको निषेध कर दिया ये कर्म भी नहीं कर सकता वाने खेत तो दे दिया बहरा इसलिए कि वेद ही नहीं सुन पाता कर्म क्या करेगा अंधा हो वो नहीं कर सकता इसलिए क्योंकि आज्ञा आवेक्षण नहीं कर सकता काणा हो तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती हमेशा स्कल पर घूमते रहेगा ना फिर कौवा जैसे है घूमना पड़ जाएगा उसको और यहां कोई सामग्री उसको दिखेगा ही नहीं कान खाए नहीं तो क्या करेगा यूं घूमना पड़ेगा वो अधिक क्रियाकलाप हो जाएगी वहां पर लंगड़ा है परिक्रमा कैसे करेगा वो लूला है तो कैसे करेगा वो परिक्रमा गूंगा है तो इदम न मम बोलेगा कैसे कई आजमान मंत्र होते बोलना पड़ता है उच्चारण स्पष्ट करना पड़ता है वो कैसे करेगा वो सब इस तरह से इन लोग कर्म ही निषेध है उपासना निषेध सब निषेध है उनके ऐसा जन्म जैसे निरर्थक होता है यदि प्राण है प्राण की सत्ता है लेकिन अभिव्यक्त नहीं हो सकता इसलिए प्राणायैव कहना जरूरी है यहां से प्राण गया वहां रह गया केवल तो फायदा क्या वहां समय का अभिव्यक्ति होनी चाहिए तेन ये कर्मफल भोगार्थ सिद्धि क्योंकि तेमने प्राण व्यूहे नहीं हुआ अभिव्यक्ति के द्वारा ही कर्म फल की सिद्धि हो सकती है न प्राण सत्ता मात्र तस्मात तादर्थ्यार्थम मैंने अभिव्यक्ति अर्थम एवं युक्तम विशेषणम प्राण विहाय इसलिए अभिव्यक्ति के लिए जा रहा है ऐसा विशेषण कथन करना सम्यक है उचित ही है। तत्रीदम शरीरम प्रत्यज गचत नान्य से देहांतर से उपादान सामर्थ्यम अस्थित देहेन्द्र योगा यहाँ शंकाएं हो सकती है कुछ जिसकी जवाब के लिए अगली कंडिका आरंभ होगी अगली कंडिका का अवतरणिका दे रहे हैं। तत्र सीदम शरीरम प्रत्यज्य अस्य सूक्ष्म शरीराभिमानी जीवात्मा इदम शरीरम प्रत्यय परित्याग करके चला यहां से चलने के बाद अन्य से देहांतर से नौ उपादान सामर्थ्यम अस्ति अन्य जो है ना शरीर के उपादान न करने का भी सामर्थ्य माननी चाहिए देहेन्द्र वियोगात कि देह और इंद्रिय का वियोग हो रखा है और अगला इंद्र नहीं मिले ये भी हो सकती है ये देह से तो रहित हो ही गया इस देह से रहित हो गया अगला देह मिलने के लिए कैसे जाएगा यहां से जाएगा कहा देने से हो गया और कोई दूसरी चीज तो है ही नहीं और कोई वहां तैयार करके खड़ा भी नहीं। जैसे कोई राजा आ रहा हो, मालूम हो जाए तो क्या करते हैं आप, सारी व्यवस्था बनाए रखते, स्वागत के लिए तोरण बनाएंगे, सफाई सफाई करेंगे, इधर उधर पाउडर वाउडर बिछेंगे, दुनिया भर करते काम, और भोजन पानी बन के तैयार, नहाने धोने की तैयारी है, साबुन वोबन सब रखा हुआ है, बिल्कुल मंत्री महोदय आ रहे हैं, प्रधान मंत्री आ रहे हैं, वो तो छोड़ो, आप लोग कहे को उनके लिए करेंगे, आप तो जरूर करें, गुरु जी आ रहे, अरे गुरु जी आ रहे, और फिर तो क्या कहना, पूरा ऊपर नीचे सब धोया धोया जगह सब काम किया, करते कि नहीं करते। वैसे उनके आगमन की सूचना ले तैयार कर लो, दूसरे वहां पर है ना, तो जरा हम यहां से निकल जाएंगे, हमारे आगमन की तैयार सुन करके कोई तैयारी कर लो, दूसरा है वहां पे और शरीर बना के रखेगा और कहेगा आओ तुम आ रहे हो, तुम्हारे लिए बना रखा हूँ, घुसो इसमें रहो इस कमरा में, जैसे कहते ना गुरु जी आए स्वागत किया, आइए आप इस कमरा में विश्राम कीजिए, वैसे कौन है वहां, कोई तैयार है हमको वहां से अभिव्यक्त कराने वाला, बिठाने वाला कमरे में, इसलिए ये भी हो सकता है हम दूसरा शरीर ना पावे, बीच में लटक जाए त्रिशंकु जैसे, न इधर के न उधर के, पूर्व पक्ष बड़ा सुंदर, नान्य से देहांतर से उत्पादन सामर्थ्य देहेन्द्रिय योगा वियोगा नचान्य से वृत्ति स्थानीय गृहम इव राज्य शरणान प्रतीक्षमाण विद्यंते आगे अस्य वृत्ति स्थानीय अन्य, इसके नौकर के चमान जो है जैसे जो है राजा के प्रति घरादियों में शरणांतरण करता प्रतीक्षा माना, जिन शरणांतर निर्माण करके अब प्रतीक्षा करता हुआ कोई नहीं मिलता, अतएव सदी कथम शरणांतर उपादानम, ऐसे तुम्हें ये शरणांतर को कैसे ग्रहण कर पाएगा, उच्चते सर्वैस्य जगत स्वकर्म फलोपभोग साधन साधन पात्र, जवाब यह वाक्य में एक शरीर ही केवल समय कर्म फल भोग के लिए ग्रहण नहीं किया है, सारा जगत ही जीव के कर्म फल भोग के लिए ही है, इसलिए यहां जितना कर्म फल भोग तो कर लिया, उसके आगे में जिस जिसने कर्म फल भोग करना होगा उससे अपने आप जाते रहेगा, जरूरत यहां कोई दूसरा खड़ा रहे स्वागत के लिए बिठावे या नहीं मिलेगा बात नहीं है, दूसरा नहीं है इसके लिए ऐसी बात नहीं है, क्यों सारा जगत भी इसके लिए है तो दूसरा नहीं है कैसे कह दोगे, सारा जगत ही आपके लिए बना हुआ है, अपने लिए बना हुआ, अपने कर्मों के वजह से बना हुआ, उसको उपभोग करने के लिए यहां पर विद्यमान है, तो इसलिए आप कर्मफल भोग जिसमें होना होगा उसमें आपका संबंध स्वतः ही हो जाए, वो आपका हो जाए, इसलिए कहते देखो सर्वम ही जगत अस्य स्वकर्मफल भोग साधनत्वाय उपात्तम, स्वकर्मफल भोग अयम प्रवृत्त, और स्वकर्म का फल को भोग करने के लिए ही यह जीवात्मा देहा देहांतरम प्रति प्रवृत्त प्रतिपित हो, एक देह से प्रवृत्त होकर के देहांतर को प्राप्त करने का इच्छुक हो रखा है, तस्मात सर्वमेव जगत स्वकरणा प्रयुक्तम तत् कर्म फलोपभोग योग्यम साधनं कृत्वा प्रतीक्षतैव, एक तरह से हम ये कह सकते हैं ये सारा जगत ही हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, सारे जगत प्रतीक्षा कर रहा है, और वाकई में प्रतीक्षा करते रहते हैं ना, अब गर्भिणी का दर्द जैसे शुरू हो जाता है छटपटाहट पूरे घर में हो जाती है, अब कब होगा कब होगा, लड़का होगा लड़की होगा, कौन आ रहा है देवता, लड़का आ रहा है कि लड़की आ रही है, लगे रहते हैं ना, अब जैसे वहां पर रोने की आवाज आए धाई आए झट सब चिपक जाते, क्या हुआ बताओ बताओ, लड़की हुई ठंडे पड़ जाते, लड़का हुआ तो खुश हो जाते, तो स्वागत करने के लिए थे कि नहीं थे सारी दुनिया आपके लिए, तो कैसे कहते कोई नहीं था, हाँ कि सारा जगत ही आपका स्वागत करने के लिए तैयार है, क्यों आपके कर्मफल भोग के लिए तो जगत बना हुआ है, वही कह रहे कि देखो तथा सर्वमेव जगत सारी जगत स्वकर्मणा प्रयुक्तम, आपके कर्म से प्रयुक्त होकर के आपके कर्मफल को भोग के लिए योग्य साधन बना करके प्रतीक्षता प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृतम ही लोकम पुरुषो अभिवेज्यते इति श्रुते, कृतम लोकम पुरुषो अभिजायते इति श्रुते, यथा स्वप्न जागृतम प्रतिविक्षत, स्वप्न से जागृत की ओर जब आने लगते हैं क्या ये शरीर मना करता है आपको आने में, कि बड़ा खुशी से स्वागत करता है, उसी प्रकार से शरीर से शरीरांतर में जब व्यक्ति जाता हुआ को भी यह सारी दुनिया ही उसके स्वागत में तैयार है।